Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Wyszkowie i Siemiatyczach na trasie Lata z Radiem. Drap zdrapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantera. Witam Państwa. Piątek, 7 lipca, minęła 16. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. W Hamburgu spotkanie prezydentów Putina i Trumpa. W Warszawie podpisano pierwsze umowy w ramach Trójmorza na budowę dróg, połączeń kolejowych i morskich. Zabójca i gwałciciel Leszek Pękalski nie chce spędzić reszty życia w odosobnionym ośrodku. Będzie zażalenie na decyzję sądu. UOKiK przeszukuje siedzibę Allegro. Były bowiem informacje o niedozwolonych praktykach firmy godzących w klientów. Pierwszy uścisk dłoni już był w kuluarach szczytu G20, a w tej chwili w Hamburgu powinna zaczynać się rozmowa w cztery oczy Władimira Putina i Donalda Trumpa. Prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych mają rozmawiać o napiętych stosunkach dwustronnych, także o tym, czy rosyjskie specsłużby ingerują w amerykańską politykę, również o sytuacji w Syrii, Ukrainie czy na Półwyspie Koreańskim. Więcej o tym już za moment. Zapraszamy do Trójki. A tymczasem w Warszawie po szczycie Trójmorza dzisiaj rozmowy prezydentów Polski i Chorwacji. Firmy z obu krajów podpisały pierwsze umowy. Zakładają one budowę nowych dróg, tras kolejowych, połączeń morskich, a także współpracę energetyczną. Według prezydenta Andrzeja Dudy rozwój infrastruktury w naszej części Europy ma przybliżyć poziom naszego rozwoju do tego, jaki jest w Europie Zachodniej. I nie są to według prezydenta inicjatywy wymierzone w kogokolwiek. Umowy o współpracy podpisały Ministerstwa Gospodarki Morskiej Polski i Chorwacji, porty w Szczecinie, Świnoujściu i Rijece oraz prywatne firmy transportowe i logistyczne z obu krajów. W sumie w ramach inicjatywy Trójmorza na realizację czeka 157 projektów o łącznej wartości 45 miliardów euro. To nowe drogi, połączenia kolejowe, morskie, ale także połączenia energetyczne. Jeżeli ktoś z północy, choćby nie wiem, ze Szwecji czy z Danii, będzie mógł łatwiej dojechać do Chorwacji przez Polskę czy do Rumunii, to chyba właśnie o to chodzi w Unii Europejskiej, żeby ta komunikacja była jak najłatwiejsza. Przekonuje prezydent Andrzej Duda, a chorwacka prezydent Kolinda Grabar-Kitarović dodaje, że konkurencyjna gospodarka to równocześnie poprawa życia obywateli. W efekcie powstaną nowe miejsca pracy. Chodzi tu zwłaszcza o młodych obywateli, aby nie musieli wyjeżdżać do pracy w innych krajach. Państwa Trójmorza chcą szukać finansowania dla projektów infrastrukturalnych zarówno w następnym wieloletnim budżecie Unii, jak i w funduszach spoza wspólnoty. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne tematy. Zabójca i gwałciciel Leszek Pękalski nie chce trafić do ośrodka dla niebezpiecznych przestępców w Gostyninie. Jak dowiedział się nasz reporter, jego pełnomocnik wkrótce złoży zażalenie na decyzję sądu. Grzegorz Armatowski. Uzasadnienie postanowienia Sądu Okręgowego w Gdańsku o objęciu Pękalskiego ustawą o tzw. bestiach było niejawne, więc mecenas Marcin Klaman odmówił ujawnienia szczegółów. Nie chciał też zdradzić, czy będzie żądał powołania nowego zespołu biegłych, którzy ponownie zbadaliby zabójcę i wydali nową opinię o jego stanie zdrowia psychicznego. Zasłania się tajemnicą adwokacką. Na złożenie apelacji mecenas ma czas do 18 lipca. Wtedy bowiem mijają dwa tygodnie od dnia, kiedy otrzymał postanowienie sądu. Przypomnę, prawie trzy tygodnie temu Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał, że Pękalski nadal jest niebezpieczny i musi być izolowany. Do Gostynina ma pojechać w grudniu wprost po odbyciu kary w starogardzkim areszcie. Co pół roku ma być badany przez biegłych lekarzy. Jeśli ich opinia nadal będzie negatywna, mężczyzna w ośrodku ma pozostać do końca życia. Leszek Pękalski ma wyjść na wolność w grudniu. W areszcie śledczym w Starogardzie Gdańskim odbywa karę 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo nastolatki. Prokuratura próbowała udowodnić mu 17 morderstw popełnionych w latach 80. i 90., ale zabrakło jej dowodów. Sam Pękalski przed procesem przyznawał się do ponad 70 zbrodni. Potem zeznania odwołał. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeszukuje od rana siedzibę Allegro w Poznaniu. Sprawdza, czy spółka nie faworyzuje własnego sklepu kosztem innych sprzedawców. Ci skarżyli się, że zmiany wprowadzone w portalu aukcyjnym powodowały, iż towary sprzedawane przez sklep należący do Allegro były lepiej eksponowane. Wcześniej Allegro pełniło funkcję neutralną, było tylko wygodną platformą do handlu. Rzecznik UOKiK-u Maciej Chmielowski. To postępowanie strony jest w tej chwili w sprawie, nie przeciwko jakiemukolwiek przedsiębiorcy, jest na wczesnym etapie. Natomiast prawo daje nam możliwość przeprowadzenia przeszukania w siedzibie przedsiębiorcy. Dzieje się tak w wyjątkowych przypadkach, kiedy podejrzewamy, że przedsiębiorca może mieć informacje, które mogą być istotne w sprawie. Takie przeszukanie prowadzone jest zawsze za zgodą sądu, prowadzone jest również w asyście policji. Szef UOKiK-u porównuje sprawę Allegro do postępowania Komisji Europejskiej przeciwko amerykańskiemu gigantowi firmie Google. Skończyło się nałożeniem na nią kary w wysokości prawie 2,5 miliarda euro. Stare Miasto w Hebronie zostało wpisane na listę dziedzictwa UNESCO i jednocześnie uznane za miejsce zagrożone. Takie są wyniki tajnego głosowania, które przeprowadzono podczas obrad Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie. Wniosek w tej sprawie złożyła Palestyna, a pozytywne rozstrzygnięcie ostro skrytykował przedstawiciel Izraela. O burzliwej debacie dotyczącej miasta, do którego pielgrzymują przedstawiciele trzech wielkich religii, Paweł Pawlica. Za wpisem opowiedziało się 12 spośród 21 państw członków komitetu. Izrael sprzeciwiał się m.in. nazwaniu we wpisie miasta palestyńskim. Delegat Izraela podkreślał, że obecny na sali obrad burmistrz Hebronu uznawany jest przez jego kraj za terrorystę, a decyzję UNESCO nazwał haniebną. Wystąpienie Carmela Shamecha Cohena co chwilę przerywał dzwoniący telefon. To mój hydraulik z mieszkania w Paryżu. Mam problem z toaletą. To o wiele ważniejsze niż decyzja, którą tu podjęliście. Aby kontynuować sesję, jej przewodniczący musiał wzywać ochronę. Delegat Palestyny Elias Wadih Sandbar deklarował, że meczet Ibrahima przylegający do groty praojców, gdzie według tradycji mają znajdować się szczątki Abrahama, będzie otwarty dla wszystkich. Hebron to czwarte co do wielkości miasto autonomii palestyńskiej. Większość terytorium kontrolują Palestyńczycy. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 17:00. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami opady deszczu, miejscami burze, jedynie na krańcach północno-wschodnich bez opadów. Temperatura tej nocy od 10 stopni na Mazurach do 13 w centrum i do 17 na Dolnym Śląsku. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże i przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem są możliwe. Temperatura od 20 stopni na północy do 25 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie rozdajemy Frugo. Na przykład do depilatora Brown z 12 dodatkami do golenia na sucho i na mokro za 799 zł dostaniesz aż 45 butelek naowocowanego Frugo. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Punkty Witaj. Do 27 sierpnia od piątku do niedzieli przyjedź na stację Orlen. Skorzystaj z kuponów w aplikacji Witaj, a otrzymasz dwie kawy z dwoma hot dogami lub dwie mega kawy z dwoma sękaczami za 16 zł plus 500 punktów Witaj. Przyjedź na stację Orlen. Podróżuj z nami. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. W Hamburgu trwa szczyt G20. Na ulicach protestują anarchiści. Dochodzi do starć z policją. Na spotkaniu G20 znacznie ważniejszy niż europejski jest na przykład kontekst gospodarki azjatyckiej i zagrożenia budowanego przez Koreę Północną. Myślę, że niestety tych najważniejszych problemów dzielących niektórych członków G20 rozwiązać się nie da. Problemy także na ulicach i tu problem ma policja. O szczycie G20 już za chwilę. Zapytamy także o efekt warszawskiego Global Forum. Udało się przeanalizować najważniejsze kwestie polityczne, gospodarcze, militarne. Najważniejsze kwestie, a jakiś konkret? Konkretów oczywiście na forum się nie ustala, bo to już ustalają policję w gabinecie, ale mogą tam paść ich deklaracje. To Global Forum. W Polsce wciąż komentowana jest wizyta Donalda Trumpa. Także w Stanach ten temat nie schodzi z czołówek. Z Markiem Wałkuskim połączymy się za pół godziny. W popołudniowej audycji porozmawiamy też o tym, że nie potrafimy niestety jeździć po autostradach. Większość kierowców nie dysponuje umiejętnościami do poruszania się po takich drogach. Od dawna już wiemy z opracowań europejskich, że polskie autostrady są najniebezpieczniejszymi autostradami w Unii Europejskiej. I o tym za godzinę. Moim gościem po 17 będzie ekspert do spraw próchnicy, a temat niewesoły niestety. Prawie 60% przebadanych dzieci ma próchnicę. Problem dotyczy średnio 2 zębów stałych i 5 zębów mlecznych. Dlaczego i co z tym fantem zrobić? O tym po 17. Po 17 w studiu pojawi się także profesor Katarzyna Kłosińska i sprawdzimy, co w mowie piszczy. Zabierzemy Państwa także do kociarni w krakowskim zoo. Uważam, że wybieg dla kotów ciepłolubnych jest otwarty. Pan prezydent by sobie wziął do domu na przykład takiego lewka azjatyckiego? Wziąłbym, tylko problem polega na tym, że jestem uczulony na sierść kocią. Wybieg dla kotów, dla dużych kotów w krakowskim zoo. Zapytamy też o azotek galu, o którym minister Macierewicz mówił, że jest wykorzystywany w najnowszej technologii, amerykańskiej technologii wojskowej.

coming home, but I know she won't, I know she won't, 'cause something she's chasing ain't gonna change it. That's how it's always been. Ain't no use in trying, that girl is flying, riding on the gypsy wind. Baby got to go, baby got to go, baby got to go again. Popołudniowa audycja na 17 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. W Hamburgu trwa szczyt G20, 19 najbogatszych państw świata i Unii Europejskiej, któremu towarzyszą wyjątkowe środki bezpieczeństwa. Miasto zamieniło się w fortecę, ale i tak doszło do starć antyglobalistów z policją, a spotkania liderów odbywają się pod hasłem kształtowania zglobalizowanego świata. Więcej o tym Łukasz Walewski. Do Hamburga ściągnęło blisko 100 tysięcy demonstrantów. Oni też mają swoje hasło, które brzmi: witamy w piekle, i będą protestować przeciwko polityce Donalda Trumpa i państw G20 przez cały weekend. Już w nocy doszło do zamieszek. Podpalone zostały samochody, w ruch poszły kamienie i butelki. Rannych zostało co najmniej 111 policjantów. Zatrzymano kilkudziesięciu antyglobalistów. Funkcjonariusze użyli armatek wodnych i gazu pieprzowego. Tematy samego szczytu to migracja i liberalizacja handlu, walka z terroryzmem, zrównoważony rozwój, prawa kobiet oraz globalne porozumienie klimatyczne, którego wciąż większość państw chce przestrzegać, mówi kanclerz Angela Merkel i wyjaśnia, że dyplomaci pracują nad dokumentem, który to stwierdzi. Nadal o tym rozmawiamy. Jest wiele opcji. Wiemy, że Stany Zjednoczone wycofały się z porozumienia paryskiego. Inne kraje nie. Wiele z nich nadal chce realizować porozumienie klimatyczne. A czym to się skończy? To powiem Państwu na koniec szczytu, gdy będzie ostateczny komunikat. Dyplomaci mają przed sobą wiele pracy. Największe emocje budzi spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w Hamburgu. Panowie po raz pierwszy stają dzisiaj twarzą w twarz. Jak wyjaśnia nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski, rosyjscy komentatorzy spodziewają się, że w zaplanowanym na godzinę spotkaniu poruszonych zostanie przynajmniej parę ważnych spraw dla Stanów Zjednoczonych i Rosji. Najtrudniej będzie przywódcom Rosji i Stanów Zjednoczonych rozmawiać o dwustronnych stosunkach, które z tygodnia na tydzień są coraz chłodniejsze. Na pewno omówione zostaną kryzysowe sytuacje w Syrii, na Ukrainie i na Półwyspie Koreańskim. Najważniejszym zadaniem Putina i Trumpa jest, aby wreszcie poznali się osobiście. Władimir Putin, co pewne, będzie chciał zniesienia sankcji Zachodu wobec Rosji za aneksję Krymu. Dla Donalda Trumpa trudne są też rozmowy na szczycie z Francuzami oraz Niemcami i przede wszystkim Chińczykami. W Hamburgu gości chiński prezydent Xi Jinping, z którym Trump ma szorstkie relacje. Jeszcze przed wylotem ze Stanów Zjednoczonych, a już po próbie rakietowej Korei Północnej, amerykański prezydent napisał nawet na Twitterze, że handel między Chinami a reżimem Kimów wzrósł o 40% w pierwszym kwartale tego roku. I tu cytat: to by było na tyle, jeśli chodzi o naszą współpracę, ale trzeba było spróbować. Zaś wczoraj amerykańskie bombowce przeleciały nad Morzem Południowochińskim, co wzburzyło Pekin na tyle, że dziś chiński minister spraw zagranicznych wyraził protest w tej sprawie. Swoje interesy chce też załatwić brytyjska premier Theresa May, która od państw grupy G20 żąda konkretnych rozwiązań pozwalających na odcięcie finansowania dla grup terrorystycznych. A jeszcze inne sprawy omawiać będą w kuluarach Brazylijczycy, Japończycy, Meksykanie, Turcy, Saudowie, Australijczycy czy wreszcie Argentyńczycy. Właśnie po to wymyślono te spotkania. Pytanie, kto osiągnie najwięcej, pozostaje otwarte. Przede wszystkim na spotkaniu G20 znacznie ważniejszy niż europejski jest na przykład kontekst gospodarki azjatyckiej i zagrożenia budowanego przez Koreę Północną. Myślę, że niestety tych najważniejszych problemów dzielących niektórych członków G20 rozwiązać się nie da. Mówi dr Łukasz Jasina z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Szczyt zakończy się jutro wieczorem. Kraje G20 wytwarzają ponad 80% światowego PKB. Mieszka w nich 2/3 całej populacji świata. Koło Hamburga przepływał kapitan Kuba Strzyczkowski, bo redaktor Strzyczkowski teraz jest kapitanem Strzyczkowskim i pewnie sztormuje gdzieś u wybrzeży Danii, ale zostawił otwartą szafę ze swoimi płytami, a jako że piątkowa audycja ma swoje prawa i państwo pewnie mają swoje piątkowe przyzwyczajenia, to do tej szafy dziś pozwolimy sobie zaglądać. Do szafy z płytami Kuby jeszcze będziemy zaglądać. Dla pana Kuby pomyślnych wiatrów, stopy wody pod kilem od pana Czesława SMS-em. I jeszcze bardzo ciekawy SMS, a właściwie SMS od bardzo ciekawej ekipy. Załoga jedzie samochodem. Trójko, jesteśmy w drodze z Rabki do Gdańska. Wracamy uzdrowione i wypoczęte. Niestety straszny korek za Częstochową. Z pozdrowieniami. A ta załoga to pani Dorota, mama lat X, Wiktoria lat 11, Weronika lat 11 i Adela lat 8. Dziękujemy bardzo i szerokiej drogi 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Parszywa jedenastka. Tak Młodzież Wszechpolska określiła prezydentów 11 miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich, którzy tydzień temu podpisali deklarację o współdziałaniu miast w dziedzinie migracji. Od kilku dni w internecie można zobaczyć ich akty zgonu politycznego. Jutro na ulicach tych miast mają się pojawić klepsydry informujące o zgonie politycznym prezydentów jako kontynuacja akcji narodowców. W studiu Magdalena Kaszewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytanie, czy to jeszcze happening, czy już nawoływanie do nienawiści? Młodzież Wszechpolska przekonuje, że happening i że tylko w taki kontrowersyjny sposób może wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec fali imigrantów, bo z tym wiąże się deklaracja miast Unii Metropolii, uważa Mateusz Pławski, rzecznik Wszechpolaków. Ci włodarze wykazują w dużej mierze nielojalność wobec władz Rzeczpospolitej. Władze państwowe zadeklarowały, że nie zamierzają przyjmować imigrantów. Dlatego mówiliśmy o politycznym zgonie, ponieważ ci włodarze, którzy deklarują przyjmowanie imigrantów do Polski, mamy nadzieję, że w najbliższych wyborach samorządowych dostaną czerwoną kartkę polityczną. Mamy nadzieję, że wyborcy więcej razy nie pozwolą im rządzić. Politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Rafał Chwedoruk, jest zdania, że mówienie o śmierci, nawet politycznej, konkretnej osoby, w takiej formie jest niedopuszczalne. Nie byłoby żadnego problemu, gdyby za pośrednictwem nekrologów uśmiercano jakąś ideę, hasło, program. Miałoby to wtedy walor symbolu, byłoby kontrowersyjną, ale jak sądzę dopuszczalną formą happeningu politycznego. Natomiast sytuacji, w której nekrolog zawiera nazwisko żyjącego człowieka, także w naszej mało wymagającej skądinąd polityce, raczej nie jest akceptowane. Zdaniem socjologa doktora Marka Troszyńskiego z Kolegium Civitas, przymiotnik polityczny łagodzi wymowę aktu zgonu, ale to za mało. Nikt tu literalnie przynajmniej nie zamierza nikogo zabić, a jedynie odsunąć od polityki. No ale w samym tym dokumencie znajdziemy mnóstwo rzeczy, które mijają się z prawdą. Zaczynając od tego, że podpis brzmi naród polski, więc mamy ewidentne podszywanie się organizacji politycznej pod naród. Są tam też informacje o, cytując, siejących terroryzm imigrantach z Bliskiego Wschodu, co też znacząco mija się z prawdą. Grafiki łudząco przypominają urzędowe akty zgonu. Pod umieszczonymi tam fotografiami prezydentów jako przyczyny zgonu wpisano liberalizm, multikulturalizm i głupotę. Sami włodarze nie komentują sprawy, choć prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski podkreśla, że w Grodzie nad Brdą nie ma żadnych konkretnych planów dotyczących przyjmowania uchodźców. Z kolei wrocławski ratusz złożył zawiadomienie do prokuratury. Wszechpolacy uważają, że grafika nie godzi w dobre imię włodarzy. Naszym zdaniem to nie godzi w ich osobiste dobra. Uważamy, że to oświadczenie, które wydali, ta niesławna deklaracja, zasługuje na skrajne potępienie. Doktor Marek Troszyński ostrzega przed radykalizacją dyskursu politycznego, ale zarzut głupoty postawiony prezydentom miast już go nie oburza. Siły polityczne posługują się takim słownictwem. Nazwanie kogoś parszywym jest oczywiście radykalizacją tego dyskursu. Skutkiem tego może być realna przemoc, a z drugiej strony, co być może jest w tej chwili w Polsce ważniejsze, uniemożliwia porozumienie, a więc ta sytuacja podziału polskiego społeczeństwa będzie się tylko pogłębiać, jeśli tak będzie dyskurs publiczny prowadzony przez polityków. Z kolei profesor Chwedoruk przypomina, że im mniejszy twór polityczny, tym większe ma upodobanie do radykalizmu. Ostatecznym punktem, przekroczeniem pewnego Rubikonu był przypadek Janusza Palikota, jego specyficznej obyczajowości, która została zaakceptowana przez istotną część elit opiniotwórczych. Na jutro Młodzież Wszechpolska zapowiedziała manifestację w 9 z 11 metropolii przeciwko ich włodarzom oraz przeciwko imigrantom. W niektórych miastach zbierane będą podpisy pod wnioskami o odwołanie prezydentów. A jako graficzna kontynuacja na ulicach, o czym już mówiłeś, mają się pojawić klepsydry po karierze politycznej prezydentów tych miast. W Bydgoszczy kontrmanifestację zapowiada Komitet Obrony Demokracji. A o podszywanie się pod naród polski pytała Magdalena Kaczewska. Tu Trójka. Walk.

Zapraszamy do reklamy. Wyobraź pan sobie słońce, jasne niebo. Błoga myślę, że nie przepłacasz. To porażające, prawda? Na lato polecamy rażąco niskie ceny w sklepach euro. 43 cale LG Smart TV wbudowane Wi-Fi za 1690. LED TV 32 cale Philips za 849. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows 10 za 1399 w sklepach euro i na euro.com.pl. Miał, czy kotek miał? Co byś, kotku, chciał? Chciałbym pastę odkłaczającą Revetia Sierść, dostępną w Rossmanie. Miał. Składniki pasty Revetia korzystnie wpływają na kondycję sierści oraz zapewniają prawidłowy stan skóry. A do tego Revetia działa odkłaczająco. Z Revetią każdy kot wygląda pięknie i zdrowo. I na piękną sierść co kotek dostanie? Pastę Revetia Sierść, kupioną w Rossmanie. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za pozytywum. Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Proszę państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1399 zł. Dwudrzwiowa lodówka Electrolux klasa energetyczna A+ za jedyne 779 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień? Bez bólu przez całą noc. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Wyszkowie i Siemiatyczach na trasie Lata z Radiem. Drap zdrapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty godzina 17 i za chwilę będziemy w Waszyngtonie. Zapraszamy do Trójki. I jesteśmy w Waszyngtonie. Marek Wałkuski, dzień dobry. Witam serdecznie. I w Waszyngtonie i w Warszawie nie cichną echa po wizycie Donalda Trumpa w Polsce. Zdecydowanie tak. Ja nie pamiętam, żeby o Polsce tak dużo się mówiło i tak pozytywnie, jak wczoraj. Przy okazji tego wystąpienia prezydenta Trumpa, ale także dzisiaj. Cały czas komentarze, na przykład Wall Street Journal zwraca uwagę, że przemówienie, które Biały Dom zapowiadał jako przemówienie do Polaków, okazało się właściwie takim przesłaniem filozoficznym i ideologicznym prezydenta Donalda Trumpa, adresowanym do całego świata. I co jest niezwykłe i co jest wyjątkowe, jeśli chodzi o to przemówienie amerykańskiego prezydenta, to to, że on postawił Polskę w centrum swojego przesłania ideologicznego, czyli to mówiąc o tym zderzeniu cywilizacji, o walce cywilizacji zachodniej, właśnie na Polskę wskazał jako na kraj, który w historii pokazał, że się nie poddaje, że toczy walkę, że w trudnych chwilach potrafi w przypadku Polski, to była walka z nazistami, a potem z komunizmem. Obecnie prezydent Trump widzi Europę Zachodnią w starciu z w obronie cywilizacji zachodniej i tę cywilizację rozumie, na co zwrócił uwagę Newt Gingrich, dzisiaj jeden z doradców Donalda Trumpa, polityków amerykańskich, zwolenników amerykańskiego prezydenta, jako walkę Zachodu, ale Zachodu rozumianego także, czy nawet bardziej reprezentowanego przez takie kraje jak Polska czy kraje Trójmorza, które toczą wewnątrz Europy spór ideologiczny z takimi przywódcami jak Angela Merkel czy Macron. To w poważnych dziennikach, w poważnych wydawnictwach i poważni ludzie i politycy pewnie też o Polsce dużo mówią. A co taki przeciętny, Amerykanin Najzabawniejsze, dla mnie była relacja telewizji CNN, która praktycznie zignorowała to wystąpienie, a tak naprawdę skupiła się tylko na tym, że Donald Trump nie przyznał tego, że Rosja ingerowała, czy nie chciał w pełni przyznać, że Rosja ingerowała w amerykańskie wybory prezydenckie. No i jak pokazywała ten fragment, kiedy Melania Trump nie podała, znaczy kiedy polska pierwsza dama ominęła Donalda Trumpa, to CNN ucięła na tym, w tym momencie, w którym podawała rękę Melanie Trump. Nie pokazała już, że jednak Donaldowi Trumpowi Agata Kornhauser-Duda podała rękę, więc... Czyli tylko zwód pokazali, tak? Tak, pokazali, co zresztą zostało tutaj skrytykowane, czy przez media, powiedzmy, niegłównego nurtu, no, że jednak była to manipulacja, była to jakby nadinterpretacja tego całego zdarzenia, które znaczy, swoją drogą zostało odnotowane przez wiele amerykańskich mediów. Nad interpretacją było to, że CNN pokazał tylko połowę tego. Tylko połowę, to moment, w którym polska pierwsza dama podawała rękę samej Melanii Trump. A co Amerykanin przeciętny, taki na ulicy wie na temat Polski? Bo o Francji to wiedzą, że Amerykanie do Francji na wakacje, bardzo chętnie do Włoch tak samo, a Polska? No, Polskę znają. Ja mam bardzo pozytywne doświadczenie, jeśli chodzi o relacje z Amerykanami, wbrew pozorom. Bardzo często słyszę, będąc tutaj mieszkając w Stanach Zjednoczonych, od Amerykanów bardzo pozytywne rzeczy o Polsce i o walce i o historii Polski i o Polsce współczesnej. I myślę, że to wczorajsze wystąpienie i całe przyjęcie Donalda Trumpa umocni taki wizerunek, niezależnie od tego, czy ktoś się zgadza z amerykańskim prezydentem co do jego przesłania, dlatego że no tutaj też się to czy spór ideologiczny w samych Stanach Zjednoczonych, niezależnie od tego, czy ktoś się z nim zgadza, czy nie, no to było to bardzo pozytywne dla Polski, to, że to przemówienie zostało wygłoszone w Warszawie. No i teraz ten kontrast, który mamy Warszawę i z tym, co się dzieje na ulicach Hamburga. Tak, o tym też mówimy dziś na antenie. Umacnia się wizerunek Polski, osłabił się natomiast wizerunek firmy, która produkuje samochody Tesla. No tak, to wszyscy zastanawiali się, dlaczego Tesla jest taka droga. Tesla to jest firma, która produkuje samochody luksusowe, samochody elektryczne i to w odróżnieniu od wielu innych firm, które produkują takie auta, ale ich zasięg jest bardzo ograniczony. Auta Tesli potrafią przejechać nawet 500 kilometrów na jednym ładowaniu akumulatora. Do tej pory były sprzedawane bardzo eleganckie wersje, które kosztowały po 70-80 tysięcy dolarów. Tyle się, to były najniższe ceny Tesli. No i dwa miesiące temu wartość Tesli, która do tej pory sprzedała tylko 200 tysięcy, niecałe 200 tysięcy samochodów, przekroczyła wartość General Motors. To była najbardziej najcenniejsza, jeśli chodzi o wartość rynkową, firma motoryzacyjna, koncern motoryzacyjny na świecie. No i troszkę ta bańka pękła w tym tygodniu. O 20% akcje Tesli spadły. Już nie jest najbardziej wartościową firmą na rynku, a to po prostej informacji, niby drobnej informacji, że są kłopoty z akumulatorami do Tesli. No i w ciągu zaledwie 4 dni o 17%, a potem jeszcze trochę bardziej. To jest tym dziwniejsze, że właśnie dzisiaj wyjeżdża z fabryki Tesli pierwszy samochód, który miał podbić klasę średnią, czyli Model 3 Tesli, który miał podbić rynek. 370 tysięcy osób już się zapisało w kolejce do tego samochodu. No ale wygląda na to, że jednak to była trochę, nie mówię, że w pełni, dlatego że jednak samochody elektryczne, wiele na to wskazuje, to jest przyszłość, no ale jednak to była troszkę bańka mydlana, która w tym tygodniu trochę pękła. 500 kilometrów na jednym baku, znaczy na jednym ładowaniu, to... Tak, i można, sprzedają do Tesli takie ładowarki, że można do zwykłego gniazdka podłączyć, także można ze sobą wozić tę ładowarkę i, nie wiem, do znajomych urodziny się podłączyć i naładować ten samochód. Czyli z dowolnego miejsca w Polsce, właściwie nad morze, moglibyśmy sobie na jednym tankowaniu pojechać, na jednym ładowaniu pojechać i po drodze gdzieś na stacji benzynowej się podpiąć, gdyby trzeba było jeszcze przycisnąć. I oczywiście nad morze, jeżeli jedziemy w Polsce, to z parawanem, a w Stanach Zjednoczonych parawanów nie ma. Parawanów nie ma. Ja nigdy nie widziałem jeszcze parawanu na amerykańskich plażach, ale pojawiły się namioty. Część Amerykanów zaczęła stawiać normalne namioty na plażach, nie tylko parasole. Po co? Nie tylko daszki, no po to, żeby się w tych namiotach przed słońcem chować i mieć swoją własną przestrzeń. I natychmiast te namioty zakazano. Właśnie dziennik Wall Street Journal napisał wczoraj, że w wielu gminach, w wielu miejscowościach wybrzeża Stanów Zjednoczonych, Atlantyckiego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, właśnie wprowadzane są zakazy. To, co można postawić, to parasol. Natomiast niczego innego. Żadnych parawanów, żadnych namiotów, żadnych stref wycinanych z plaży, takich prywatnych, stawiać nie można. A co Amerykanie robią na plaży? Bo u nas Polak, jak pojedzie na plażę, to najpierw rozwija parawan, to wiadomo, opalikuje się wokół, a potem się kładzie i leży, i piwo też piją Polacy na plaży. I leżą, no i to przede wszystkim leżą i się opalają. Plaża chyba do tego głównie służy. Czyli ale jak w namiocie. Nie, no różnie. W Stanach Zjednoczonych nawet są plaże, po których można jeździć samochodami. Jeżdżą czasami takimi wielkimi rowerami z takimi szerokimi oponami. Nie wiem, bawią się, grają w siatkówkę, frisbee, no ale jednak przede wszystkim plaża służy do opalania. Amerykanie mają trochę cieplejsze, z reguły te amerykańskie plaże mają cieplejszą wodę, w związku z tym więcej czasu spędzają w wodzie niż u nas nad Bałtykiem. A to u nas też jest woda cieplejsza, bo woda ma teraz 13, a powietrze 11. No tak. To wyraźnie jest cieplejsza. Wiem, że napad dzisiaj jest związany z czekiem i to będzie ciekawa historia dodana. Tak, pewien mężczyzna z miejscowości Norfolk w stanie Virginia, on właśnie został postawiony w stan oskarżenia, udał się na napad. Napad pozornie był udany, dlatego że zrobił $2,700. Natomiast kartkę z żądaniem napisał na czeku, który otrzymał z tego właśnie banku. Był to tak zwany starter check, czyli czek taki tymczasowy, który dostaje się, zanim się jeszcze dostanie te czeki z imieniem, nazwiskiem, adresem. Więc jemu wydawało się, że tam nie ma żadnych jego danych. Okazało się, że był numer jego konta. W związku z tym po napadzie kasjer sprawdził numer konta, zobaczył, wyszukał jego nazwisko na Facebooku, zobaczył, że to był właśnie ten gentleman i zadzwonił na policję, podając wszystkie dane tego rabusia, którego jeszcze tego samego dnia zatrzymano i właśnie został postawiony w stan oskarżenia i pewnie na wiele lat trafi do więzienia. A historia dodana jest taka, że nie dalej jak wczoraj w naszej telewizji w Polsce był emitowany po raz kolejny już, bo to po raz nasty film Złap mnie, jeśli potrafisz, z Leonardem DiCaprio, który w tym filmie był genialnym fałszerzem czeków, między innymi. I jak się, i czeki były, są cały czas stosowane właśnie, w Stanach Zjednoczonych, no właśnie, i to bardzo powszechnie. Bo to były lata 60. i 70., kiedy DiCaprio fałszował te czeki, tymczasem to do dziś te czeki w Stanach Zjednoczonych są używane. Do dziś i ja na przykład płacąc za mieszkanie nie mogę zapłacić przelewem, ponieważ firma, w której wynajmuję mieszkanie, to jest cały blok apartamentu, gdzie tylko mieszkania są, wszystkie są na wynajem, nie przyjmuje przelewów, nie można zapłacić kartą przelewów kredytową. Być może nie przyjmuje przelewów ze względu na opłaty bankowe. W każdym razie nie można. Nie można zapłacić kartą kredytową, bo wtedy też firma musi ponosić jakieś opłaty. W związku z tym jedyny sposób na to, żeby zapłacić, to jest czek. W związku z tym ja co miesiąc wędruję do biura tej firmy, które jest w tym samym budynku, i taki czek zanoszę. I to jest bardzo powszechne. Czeki cały czas są w Stanach Zjednoczonych stosowane. A za co jeszcze płaci się czekami? Na przykład opłaty w gminie, rejestracyjne za samochody. Można płacić kartą kredytową, ale wtedy potrącają, czy tam doliczają kilka dolarów właśnie po to, żeby zrównoważyć sobie te opłaty dla banków. Ale można też czekiem i to wystarczy w internecie wejść na konto i tam jakby z tego czeku spisać tylko numer. I w ten sposób się płaci, ale formalnie jest to transakcja czekiem, czyli odpowiednikiem gotówki. Wtedy ani firma, która jest klientem banku, nie ponosi żadnych dodatkowych opłat. I te czeki, które zostały wymyślone, nie wiem, na początku chyba XX wieku, cały czas w Stanach Zjednoczonych obowiązują i cały czas są stosowane. Czyli fałszerzy czeków wciąż działają i czeki bez pokrycia też się pojawiają? No tak, pojawiają się. I na przykład jeżeli ktoś nie ma pokrycia na swoim koncie, albo na przykład pomyli się, wypisując taki czek i ten czek zostanie odrzucony, no to wtedy się płaci karę. Też się boję zapytać, czy pagery są wciąż używane w Stanach Zjednoczonych? Nie, już pagerów nie ma. Tylko czeki zostały na razie. A stałe przelewy, taka jest, można złożyć w banku taką prośbę, że... Niektóre tak, ale na przykład ta firma, o której mówiłem, czyli firma, która wynajmuje mieszkania, moja nie przyjmuje żadnych przelewów. Dziękuję. One nie są aż tak popularne jak w Polsce. Dziękuję bardzo za te informacje. Kuby nie ma, bo Kuba popłynął. Kuba, redaktor Strzyczkowski, jest teraz kapitanem Strzyczkowskim i przygotowuje się do sztormu u wybrzeży Danii. Podobno, ale jest tak, że Kuba zostawił otwartą szafę ze swoimi płytami. Wyobrażasz sobie, co tam jest w tej szafie? No pewnie jest Franka Sinatra za chwilę zagrać. Otworzyłem, strasznie dużo kurzu tam było w tej szafie, zakurzone te płyty, ale hity są, no naprawdę, takie są i sięgamy regularnie do tej szafy i teraz właśnie będzie piosenka z szafy redaktora Strzyczkowskiego. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Marek Wałkuski z Waszyngtonu, a my sięgamy do szafy. Prepari il mio caffè. contre moi. Giorno che sei salita sulla moto mia, noi due soli senza compagnia, e la volta che hai guidato tu entro al fosso a testa in giù. Oczywiście, że pagery są wciąż używane w Stanach Zjednoczonych, co prawda niepowszechnie, ale używają ich niektórzy ratownicy, napisał pan Marcin. I w sprawie Stanów Zjednoczonych jeszcze jeden list. Mieszkając we Włoszech, miałam szefową Amerykankę, pisze słuchaczka. Absolutnie jedyna rzecz, którą wiedziała ta Amerykanka o Polsce, to to, że mamy Pączki's Day, czyli tłusty czwartek. Fire.